منصوبی ہو سکتا ہے، اس صورت میں کانا ناقصہ ہوگا اور معنی ہوں گے اذا کانت الحالت شدیدہ اور اذا کانت الحرب شدیدہ. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو افصح قرار دیا. وَيُعْطِي الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا سَلِيمٌ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ يَذْهَبَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَيَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ تَقُولُونَهُ الى رؤيتكم فقالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس وادين وسلك الانصار شعبا لاخذت شعب الانصاري. قال هشام قلت يا ابا حمزه وانت شاهد ذاك. قال واين اغيب عنه. وبالاسناد الى عمرو بن سمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السريه الذي قبل مجدي. باب السريه قبل سريه کا بیان جو نجد کی طرف روانہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے شعبان میں اس طرف سریہ ابو قتادہ کی قیادت میں بھیجا تھا. جو قائد و کامران واپس سریہ فعیدتوں کے وزن پر ہے. سورا سے معقوب اس کے معنی رات میں چلنا. عادتاً سریہ خفیتاً چلتا اس لیے اس کو سریہ کہتے ہیں. صاحب قاموس کہتے ہیں سریہ پانچ سے لے کر تین سو چار سو تک کا ہوتا ہے. امام حضور حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر السرایا اربع مئتین و خیر الجیش اربعۃ آلاف ولن یغلب اثنا عشر الفا من قلۃ. رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و صحاح الحاکم. ابو داؤد اور ابو حاتم راضی کہتے ہیں ثواب یہ کہ یہ مرسل ہے. صاحب نایا نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ اقل السریس مئہ اور قاضی خان نے اپنے فتاوی میں نقل کیا قال ابو حنیفہ اقل السریہ مئہ واقل الجیش اربع مئہ. اسی طرح سے صاحب خانیہ سے صاحب شروع ملالیہ علامہ ابن عابدین وغیرہ نے نقل کیا. علامہ زین ابن مجین صاحب البحر اور ان کے بھائی عمر ابن مجین صاحب بحر نے خانیہ کے حوالے سے مئتان نقل کر دیا جو غلط ہے. نیز امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا اقل السرایا سو ہے اور اقل الجیش چار سو یہ ابن عباس کی مذکورہ والا روایت کے خلاف ہے. وہاں خیر السرایا چار سو کہا گیا ہے اور خیر الجیش چار ہزار کہا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ چار سو سرایا کا اعلی درجہ ہے، جیش کا درجہ اس کے بعد ہے. پھر اس کے بعد بعض علماء نے نقل کر دیا کہ محمد ابن حسن کہتے ہیں تین چار تلیا سریا نہیں اور سریا کا اطلاق نو پر ہوتا ہے یا اس سے زائد پر. یہ نقل اگر صاحب بحر نے مغرب سے کی ہے لیکن غلط ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سیر کبیر میں کئی حدیثیں ایسی پیش کی ہیں جس میں ایک آدمی کا سریہ بھیجنا مسرہ ہے، اور ایک روایت میں وارد ہے کہ حضور نے تین سے کم سریہ بھیجنے سے منع کیا، اس کا محمل یہ ہے کہ حضور نے شفقت کے طور پر منع کیا، مکروہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلم احکم۔ چلیں، حضور کے سرایا و بوس کی تعداد کتنی ہے؟ 36 ہے، 56 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 100 ہے، اس کے متعلق پہلے تقریر آ چکی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه قبل نجد فكنت فيها فبلغت شمارنا 12 بعيرا فنفقنا بعيرا بعيرا فرجعنا في 13 بعيرا، يعني في قسط 12 اونٹ ملے اور ایک ایک اونٹ بطور نقل کے خمس میں سے دیے ملے۔ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو قبیلہ بنو جزیمہ کی طرف فتح مکہ کے بعد شوال میں داعی بنا کر بھیجا تھا، مقاتل بنا کر نہیں بھیجا تھا، لیکن خالد سے سہ ہو گیا اور انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرایا، سے کچھ لوگوں نے جنہیں عمر صالح مولا بھی حدیفہ کی ان کی موافقت نہیں کی، خالد مجتہد تھے اس کے حضور میں بس یہ تو فرما دیا اللہ صنع خالد، مگر ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ چلیے، وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا وحدثني معاذ قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمه فدعاهم الى الاسلام ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون سبعنا سبعنا، فجعل خالد يكبر ويأثر ودعا جعلوا يقولون سبعنا سبعنا، چونکہ اس وقت مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا تھا اور صحابی وہ کہلاتا ہے جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا جائے، اس لیے شاید ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان ہونے کا اظہار کرنے کے لیے لفظ سبانہ کافی ہوگا، حضرت خالد یہ سمجھے یہ اسلام کے نام سے اعراض کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو قید کرایا اور پھر قتل کرنے کا حکم دیا۔ چلیے، ودفع الى كل رجل منا اثره حتى اذا كان يوم نظر خالد ان ينظر كل رجل منا اثره، فقلت والله لا انظر اثري ولا ينظر رجل من اصحابي اثره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد، اللهم خالد کے فعل سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ ان کا یہ فعل غلط تھا اس لیے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن بیت لازم میں امام حنیفہ احمد کے یہاں ایسے موقع پر بیت المال سے دیت لی جائے گی، اور امام مالک و شافعی امام ابو حنیف امام شافی اور امام یوسف محمد کے یہاں عاقلہ سے لی جائے گی۔ چلیے، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب سبيه عبد الله بن حذافه السهميه وعلقمه بن مجدد المدلجيه، کیا پڑھے اللہ کے بندے کچھ سمجھ نہیں تجھ کو، مدلجی پڑھ رہا ہے سمجھ تجھ کو آتا ہی نہیں، کو پیچھے نام یہ لفظ آ گیا ہے عبد السری تو عبد اللہ بن حذافة السهمی والقمة بن مجزز المدلجی، اہل سیر کے یہاں اس کو سریع الحمائل مجزز کہتے ہیں، لیکن امام بخاری کی شرط پر جو روایت ہے اس میں عبداللہ بن مضافہ سہمی کا نام آیا ہے، وہ حدیث کتاب تفسیر میں آ رہی ہے، اس لیے امام بخاری نے پہلے ان کا نام لیا ہے. دونوں میں تعارض نہیں ہے. سیرت ابن اسحاق وغیرہ میں، طبقات ابن سعد وغیرہ میں جو کچھ لکھا ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے علقمہ ابن مجزد مزدگی کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، وہ لوگ جب واپس ہوئے تو بعضوں نے جلد بازی کی، اس پر علقمہ ناراض ہو گئے اور ان جلد بازوں پر عبداللہ ابن مضافہ سہمی کو امیر بنا دیا. تو عبداللہ ابن مضافہ سہمی کی عمارت ذمی تھی، لیکن بخاری کی شرط پر جو حدیث تھی اس میں ان کا نام آیا، اس لیے امام بخاری نے ان کا نام پہلے ذکر کر دیا. وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْإِنْصَارِ، اور بعض کہتے ہیں اس کو سریع انصاف کہا جاتا ہے. یہاں بخاری کے بعض نسخوں میں الانصار ہے، بعض میں الانصاری ہے، اور یہ تسمیہ روایت الباب سے معلوم ہوتا، لیکن مرجوح ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یقالو کے ساتھ اس کو ذکر کیا، جیسے رافع کے قتل کے بارے میں فرمایا تھا وہ یقالو بے ارض لہو بے حسن لہو بے ارض الحجاز. امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سریع انصاف اور ہے اور سریع عبداللہ ابن مضافہ اور ہے، اور روایت الباب میں سریع الانصار کا ذکر ہے، اور سریع عبداللہ ابن مضافہ کا تذکرہ آئندہ کتاب تفسیر میں ابن عباس کی حدیث میں آ رہا ہے. امام ابن جوزی کہتے ہیں من الانصار، بعض راویوں کا وہم ہے، امیر لشکر عبداللہ بن مضافہ سہمی تھے. چلے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاش قال حدثني سعد بن عبيد عن النبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا المستعمر رجلا من الانصار وامره ان يطيعوه فغضب، قال اليس امركم النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني؟ قالوا بلى. قالوا فاجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال اوقدوا نارا فاوقدوها، فقال اوقدوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم من النار وما زالوا حتى فقدت النار، فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لقدوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه الطاعه بالمعروف. کون آیا؟ کوئی صاحب تیمور صاحب، ان کے والد بہت بیمار تھے، گجرات کے مدرسوں کے خیر خواہ انتقال ہو گیا، ان کے لیے اور تمام مومنین کے لیے تو آج مغفرت کرو، اللہ سب کی مغفرت کرو، سبھی محتاج بھی دعائے، میں بھی محتاج. جیسے سر پہ کوئی بیٹھا ہو، آنکھیں بند ہو جاتی، گلے کو ہاتھ پہ آ بیٹھا، بہت لمبا سکتے ہیں. ارے سارے کتاب تو پڑھ لے گا، اس طرح سے کہ کتاب اگلے سال بھی نہیں پوری ہوگی اگر تیری پڑھائی گئی. تمہارے خوشی پہ شروع کر دیا. اچھا چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بات ابی موسى و معاذ الى لمن قبل حجۃ الوداع. حجۃ الوداع سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسى و معاذ کو یمن روانہ فرمایا تھا. اہل مغاوی کی رائے ہے کہ ربیع الاول سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. بعض سنات اور بعض سن بتاتی ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن ابي بردة عن ابيه عن ابي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن قال بعث كل واحدة منهم على مخلاف. مخلاف پور یمن کے دو حصے ہیں. ہر حصہ مخلاف کہلاتا ہے علاقہ. اپنے علاقے میں جب کوئی گھومتا اور اتفاقاً دوسرے ساتھی کے قریب ہوتا تو اس سے ملاقات بھی کر لیتا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایسا کیوں اس کے ساتھ کیا گیا؟ لان دلو حتی یقتل. اس سے معلوم مرتد کو حضرت معاذ کے یہاں فی الفور قتل کیا جائے گا. یہی امام یوسف الظاہریہ کا جمہور فرماتے ہیں اس سے توبہ کرائی جائے گی. ایک قول پر توبہ کرانا واجب اور یہی حنفیہ کا قول ہے, اور دوسرے قول پر توبہ کرانا مستحب ہے. اسی کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا. یہی شافعی کا ایک قول اور امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے. چلیے. قال انما جاء به لذلك فانزل قال ما انزل حتى يقتل فامر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرا القران قال اتفوقه تفوقا. میں قرآن کریم کو شہنواز سے پڑھتے ہی رہتا ہوں, یعنی بس تھوڑا تھوڑا وقفہ دیتا ہوں اور نہ پڑھتا ہی رہتا ہوں. پہلے تو میں سو جاتا ہوں اور نوم کا حصہ پورا کر لیتا ہوں. چلیے. جب بیدار ہوتا ہوں تو اس کے بعد اتنا مقدر پڑھتا ہوں, اور میں اپنے سونے کو بھی ایسے ہی سوال سمجھتا ہوں جیسے قیام کو, اس لیے کہ یہ میرا سونا استعانت علی القیام کی نیت سے ہوتا ہے. سعید ابن ابی بردہ تھا. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا میرا کیا کیا کرتے ہیں. سعید ابن ابی بردہ تھا نبی قاعدے ہر مشہور جس میں اس کار کی صفت ہو حرام ہے, کار کسی چیز سے تیار کیا جائے. یہ حدیث تقریباً 40 صحابہ سے منقول ہے اور متواتر ہے. اسی لیے جمہور علماء فرماتے ہیں ہر نبی نے مسکر حرام ہے, اور امام ابو حنیفہ ابو یوسف کی جو تقسیم ہے کہ انبیاء اربعہ تو حرام ہیں اور پھر نبی نے عنب کی حرمت پتی اور باقی کی ذمی ہے, اور اس کے علاوہ باقی انبیاء میں حکم یہ ہے کہ ان کا شر بحدی اس کار تو ناجائز ہے, اور اس کار سے پہلے پہلے تقوی الطاعت کی وجہ سے جائز ہے. اس کو جمہور تسلیم نہیں کرتے ہیں. بہرحال ائمہ کو اجتہاد کا حق پہنچتا ہے, اور وہ اپنے مقام اجتہاد میں پہنچ کر دوسرے کے پابند نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی فام دانائی کی بنیاد پر نصوص سے استنباط کر کے اور مراد نصوص کو اپنی فام کے مطابق سمجھ کر کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ دوسرے کا قول ایک شخص کے قول سے ارجح ہو, اور یہاں ظاہر ہے کہ جمہور کا قول ہی ثواب. رواه جرير بن عبد الواحد عن الشيباني عن ابي برده وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده ابا موسى وقعد الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال ابو موسى يا نبي الله ان ارضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من الاخر البدر. فقال كل مسكر حرام فانطلقا. فقال معاذ لابي موسى كيف تقرا القران؟ قال قائما وقائدا وعلى راحلتي. وتفوقا تفوقا. قال اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. وضرب فرسادا فجعل يتزاوران بزار معاذ ابا موسى فاذا رجل موسى فقال ما هذا؟ فقال ابو موسى يهودي اسلم ثم ارتدى. فقال معاذ لا عذيبن من ابو داؤد. یہ ابو داؤد کی روایت, ابو داؤد نے اپنی مسند میں مفرقاً دو حدیث بنا کر نقل کی ہے, اور نسائی میں یہ سلیمان میں داؤد ہیں. علامہ قسطلانی کو وہم ہو گیا, کہہ دیا یہ نشانی عبد الملک, شان نے عبد الملک کا کی کنیت ابو داود بھی تال نہیں ہے بلکہ ابو الولید بالواو واللام ہے. چلیے. ان شعبہ عن سیدنا نبی ہیں جدی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ جریر بن عبد الحمید عن شیبانی عن ابی بردتا وبه قال حدثنا قاسم بن ولید قال حدثنا عبد الواحد عن ایوب بن عائذ قال حدثنا قیس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثنا ابو موسى الاشعري رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيكم بلا بطه. فقال احجيت يا عبد الله ابن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك هلال كهلالك. قال فانصت ما ترجل؟ قلت لم اصبو لم اصبو. کتنی مرتبہ یہ دی؟ پھر آپ ہنسے. بند کریں آپ پڑھ دے دو اس کو پڑھے گا بے شرم کہیں کر. اٹھا اس کو یہاں سے عبادت تو پڑھ. بیس دن کا دور ہے آپ بدبخت نہیں کا. پڑھ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال وقال لم اسد. قال قتل في البيت وطعام بيت فقام الناس ثم حل. وبعث حتى مشدت به امراض من نساء بني قيس ومكثنا. ومكثنا کیا پڑھے بس چل. حتى استغرق عمر. وبه قال حدثني چل بے حیا کتنی بار یہ حدیث آئی. وبه قال چل بس. وبه قال حدثني عمران قال اخبرنا عبد الله بن زكريا عن زكريا بن اسحاق عن زكريا بن اسحاق عند كليب إسحاق أن يحيى بن عبد الله بن سيدي عن أبي معبد مولى بن عباس عن أبي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل حين بعثه إلى جبل تنزلت به قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليك أن الله قد فرض عليكم جميعا صدق لن توبت من أغنيائهم وتعد إلى فقرائهم فإنهم أتوا لك فزدت ذلك وإياك وقرائم أموالهم واتق إلى هذا المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله فهو أتعد وأطاعت وقد في أن توبت وأطاعت. مطلب یہ ہے کہ توات اطاعت تینوں معنی ہیں مجلس سے اور باب تفعیل فعال سے. اس کے بعد پھر مصنف نے بتایا جو مجلس سے آتا ہے تو باب باع یبیع اور باب قال یقول دونوں سے آتا ہے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن ابي الصالح عن جرير بن جبير عن عمرو بن ميمون ان معاذا لما نزل اليمن صلى بهم الصبح فقرا واتخذ الله ابراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عينه من ابراهيم. اي عادي نماز من نهي صح. لقد قرت عينه من ابراهيم سال معاذ بن شعبة عن حبيب بن سعيد عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الى الجبل فقرا معاذ الى في صلاه الصبح سوره النساء لما قال اتخذ الله ابراهيم خليلا قال رجل من هو قرت عين امي ابراهيم اور اگر نماز حاجت کی دوسرے طریق کا تقاضا ہے تو بظاہر شخص کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, ممکن ہے لوگوں نے بعد میں تیر کی اور پھر اس نے نماز کا اعادہ کیا. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو حجت الوداع سے پہلے یمن روانہ فرمایا تھا. حضور نے حضرت علی کو یمن دو بار بھیجا, ایک سن 8 ہجری میں اور دوسرے سن 10 میں. یہاں اس باب میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ دونوں کو شامل. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريك بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق قال حدثني ابي ان اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال اصحاب خالد من شانه من يعقب معك فليعقب ومن شاء منهم من يعقب معك فليعقب. تعقيب الجيش ہے کہ ایک لشکر پہلے کسی مہم کے لیے گیا, واپس آنے کے بعد پھر دوسری مہم پر روانہ ہو جائے. چلیے یعنی میں نے بھی ایسی تعقیب کی, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کئی خوفیا غنیمت میں عنایت فرمایا, یعنی میرے حصے میں کئی خوفیا ہے. چلیے محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوح عن عبد الله بن قريلة عن أبيه قال معاذ علي بن سويد بن منجوح في بخاري بن كل هي حديث جيد قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن يقظة القمصة وكنت أوغز عليا وكنت أوغز عليا ما علي سے بغض رکھتا تھا. اس کی وجہ ابو ذر حرمی سے منقول ہے کہ انہوں نے خمس کی ایک باندھی لے کر اس سے وتی کیا, تو یہ سمجھے کہ انہوں نے حلول کیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ذکر کیا تو آپ نے واضح فرمایا کہ علی کا اس سے زیادہ ہے. علي بن ابي طالب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبه في هليل ممروز لم تحصل من فراد نہ تصویر ہے زہب کی, مراد اس سے سونے کا ٹکڑا. لم تو حسل من ترابها یعنی اس کو صاف نہیں کیا گیا. چلیے بين عيينة بن بدر وأقرع بن حادث وزيد الخيل والرابع أما والرابع إما الألقمد وأما عامر بن الطفيل وإما عامر بن الطفيل. چوتھا یا علقمہ ہے یا عامر بن طفیل ہے, یہ او شک کے راوی ہے لیکن ثواب علقمہ ہے اور عامر بن طفیل کو کفر کی حالت میں سے پہلے قتل ہو چکا, وہ مر چکا تھا. چلیے جب ہمیں تصل لحیۃ محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ اتق اللہ قال غیرک اول نسل احق اہل الارض ان یتقی اللہ قال ثم ولی رجل قال خالد بن الولید یا رسول اللہ الا اجب امته قال لا لعله ان یکون یسلی فقال خالد کم من مسلم یقول فی لسان ما لیس فی قلبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لکوما ان اقلب ان انقب عن قلوب الناس ولم اشک بطونهم ولا اشک بطونهم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے قلوب کو چاک کروں اور پیٹ کو پھاڑوں. چلیں. قال ثم نظر الیه وهو مقبل وقال انه يخرج من سئله هذا قوم يتلون یتلون کتاب اللہ. چل بس بے شعور ہے. ایک بھی ایک مرتبہ جب کہتا ہوں کہ تو بے استعداد ہے تو یہ سمجھ لے کہ میں صحیح کہتا ہوں. چل بس یہ تلون پڑھ رہا ہے تو دیکھ لے تیری صلاحیت کیسی ہے. چل چل بس لائی جائے کمایا دین. پہلے صحیح پڑھا تب پھر اس کو برباد کیا. چل چل بس لئن ادرکتم لاقتلنہم قتل الثمود. اسی طرح سے یہاں پر یہ لفظ وارد ہوا ہے. اس سے پہلے آیا ہے لاقتلنہم قتل عاد. ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہو لیکن راجے لاقتلنہم قتل عاد ہے اس لیے کہ راوی کو وہاں کوئی شک و تردد نہیں ہے. اور لاقتلنہم قتل ثمود والا راوی کہتا ہے اظنہ قال. میرا گمان یہ ہے کہ یہ لفظ کہا یہ مارا ابن قعقاع کا لفظ ہے اور سعید ابن مسروق کا لفظ قتل عاد ہے. حراما كما أنت قال وأهداره علي الحديا وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا بشير بن المفضل عن حميد الطويل عن حميد الطويل قال حدثنا بقول أنه ذكر لابن عمر أن أنس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليوم لمحجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهلنا به معه ولما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هديا فليجعلها عمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من أجل الحاج فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت فإن معنا أهلك قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامسك وإن معنا هديا وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غزوة ذي الخلصة. غزوة ذي الخلصة كبيان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے دو ماہ پہلے ذوالخلصہ بت خانے کو توڑنے کے لیے ایک سریا روانہ فرمایا. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. اسی طرح سے یہاں پر اس روایت میں واقع ہوا ہے باش اللہ نے قاضی یاسر نے نقل کیا ہے کعبۃ الشامیہ غلط لیکن قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں لکھا ہے کہ یہاں تک عبارت محدود ہے. تفصیل عبارت ہے وللکعبۃ الکعبۃ الشامیہ یا للتی بمکہ الکعبۃ الشامیہ یا وللکعبۃ الشامیہ. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ الکعبۃ الشامیہ مبتدا اور خبر ہے اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس نے اس کو کعبہ یمانیہ تو یمن میں ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں اور کعبہ شامیہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کا دروازہ شام کے رخ پر تھا. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيحني مثل الخلصة فنفرت في 150 راجلا فكسرناه وقتلناه ووجدنا محمده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتعالنا ولأحمس وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا بيت قال قال لي جليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبيحني مثل الخلصة وكان بيت في ختامة يسمى كعبة اليمانية كعبة اليمانية فانتركت في 50 أو 100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت أثبت على الخيل تلي فضرب في صدري حتى تلي في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحج ما جئتك حتى تركتها كانها جبل اجره قال فبارك في خيل احمس ورجالها خمس مرات وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا موسى اتي فارس چلیے احمس وكانوا اصحاب خيل فكنت لا اثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري فكانت الفرس بين الجمل لقطعما بے اندھے بتیلا ہے با اتنا بڑا پتھا لگا ہوا ہے نابینا بے دیلا پڑ رہا ہے بد بخت کا چل بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث کریم کا ان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا چل خبیث چل فین قدر علی کا ضرب اور ان کا قال فبینما هو یضرب بها وقف علی جرن فقال لتکسرن لا تکسرن مردود لے کیا بنے گا بد وقت کہیں کا لام کا اگر داخل ہوگا تو کیا بنے گا یہ چل خبیث چل ابے سور لتکسرنہا جو ہے تو یہ آگے لتشد کیا بن جائے گا بے سور یہ لتشدنہ کیا بنے گا بد وقت کہیں کا ولتشدن انہوں نے فرمایا تو توڑ دے اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں تیری گردن کاٹ دوں گا چلیے بالکل ہی احمد ہے تو اور اس پر اتنا تیرے اندر ضرور تھا تو سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں پاگل کہیں چل بس کل جو آدمی اس طرح تکبر کرتا ہے اسی طرح ذلیل ہوتا ہے اور جو آدمی خائف ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں چل بس ارتاتی چلیے چلیے اس یعنی میں نے آگ جو لگائی تو بہت سے حصہ اس پر کالا ہو گیا جیسے خارش کی اون کو تار کو لگا دیتے ہیں اور کالا ہو جاتا ہے چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہی پڑھے گا چل کے پڑھ بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم سارے دن رات ایک ہی قسم کی استعداد رکھتے ہیں چلیے چلیے وہی غزوة لخم وجذام آگے پڑھیے قالہ اسماعیل یہ آگے رد کیسے ہوگا اگر آپ آگے نہیں پڑھتے ہیں قالہ اسماعیل بن ابی خالد بس کی غزوہ ذات السلاسل کا بیان یہ غزوہ صنعت ہجری میں پیش آیا ہے اسماعیل بن ابی خالد اور ابن ابی دیس انصاف کہتے ہیں سلاسل فتح سین ہے یا سلاسل بدم سین بعض کے اس کو سلاسل بدم سین کہتے ہیں اور کہتے ہیں سلاسل ماخوذ کے معنی ہے مائے سلسال وہ پانی جو آسانی سے حلق میں اترتا ہو یعنی شیریں اور بارد ہو اس کے غزوہ سلاسل کہنے کی وجہ وہاں کا وہ چشمہ ہے جہاں یہ قصہ پیش آیا اور اکثر حضرات کہتے ہیں یہ سلاسل بفتح سین سلسلہ کی جمع اس کو غزوہ ذات السلاسل بعض تو کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ریت تھا ایک دوسرے کے اوپر ایسا چڑھا ہوا جیسے زنجیر کے حلقے ہوتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کفار نے اپنے کو زنجیر میں باندھ لیا تھا تاکہ بھاگ نہیں ہو پائیں وہی غزوۃ اللخمی مجزام یعنی یہ غزوہ قبیل لخم جزان کے لوگوں سے پیش آیا تھا. چلیے. وقال ابن اسحاق ان یزید امرت ان هي بلاد بلیہ موجودہ و بلی القین. بلیہ کا بنے گا بھائی؟ هي بلاد بلی عذرت و بلی القین. اس سے امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ جہاں پر جنگ ہوئی ہے وہاں قبیلہ بلی اور قبیلہ عذرا اور اسی طرح بنو القین آباد تھے. چلیے. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذائي عن ابي عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث امرا من الناس الى جيش ذات السلاسل قال فاتيت فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشه قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من؟ قال عمر فاد رجال. عمر بن عاص یہ سمجھے کہ مجھے جو سریا کا امیر بنایا تو افضل ہونے کی وجہ سے بنایا ہے. اس خوشی میں آ کر حضور سے پوچھا اے الناس احب؟ فرمایا عائشہ. پوچھا من الرجال؟ فرمایا ابوها. کہنے لگے ثم من؟ اس کے بعد کون؟ حضرت عمر کا نام لیا. اس کے بعد پوچھتے گئے اور کئی آدمیوں کا نام لے دیا. انہیں ڈر لگا کہ میرا نام آخر میں نہ آ جائے اس لیے چھوڑ دیا. چلیے. بعد رجال فسكت تو محافظ یہ جالنی تھی آخر ہی وبل اسناد الى امر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ذهاب جرير الى الیمن. حضرت جریر بدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یمن تشریف لے گئے ہیں. مشہور قول پر سمجھے دس میں اور ابن ابی زید مالکی کے نزدیک سن گیارہ میں. چلیے. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه العبسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد بن قيسر عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من اهل اليمن ذات لاء وذا عمد فجعلت دونوں نام. چلیے. فجعلت احدثهم اسی طرح بصیغه جمع بخاری میں آیا ہے اور اس کی تعویل ہے احدث ذات لاء وذا عمد ومن معهما. لیکن بیہقی بطریق نصر کی عین علی شہبہ یہی حدیث نقل کی ہے. اس میں فجال تو احدثو ہما بس غیر تسمیہ واقع ہوا. چلی. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ذو عمر من کان الذی تذکر من امر صاحبی لقد مر على اجل منذ سلاسل وابطل ما یہ عمر نے جو یہ بات کہی تھی وہ کتب قدیمہ کے علم کی بنیاد پر کہی تھی. چلیے. وقبل مائی حتی اذا کنا فی بعض الطریق رضی لنا رقب من قبل المدینہ فجعلنا ثم فقال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ابن ابو بکر والناس صالحون فقال یعنی راضی ہیں. چلیے. فقال اخبر صاحبك انا قد جینا ولعلنا سنعود ان شاء الله ورجع الى اليمن فاخبرت ابا بکر بحدیثهم قال فلا جئت بهم فلما كان بعض قال لي ذا امر ذو امر لبيك يا جرير ان يا جرير ان بك علي كرامه علی کرامت تمہارا مجھ پر اکرام ہے غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. چلیے. معاشر العرب. چلیے. لن تزالوا بخیری ما کنتم اذا اغتنمتم تامرتم فی آخری فی آخر فاذا کانت بسیر بھی کان ملوکن یقبون غلطن ملوکی. اگر تمہارا مال یہ رہا ایک امیر کے مرنے پر بخوشی دوسرے کو بنا لو پھر تو جو ہے تمہارا معاملہ ٹھیک چلے گا اور اگر تلواروں سے قبضہ کرو گے تو پھر لوگ بادشاہ ہوں گے ان بادشاہوں کی شان پیدا ہو جائے گی. چلیے. سیف ہو بے احمق اتنی زیر زبر لگے ہیں جہاں صحیح وہاں غلط جہاں غلط وہاں غلط. تعجب. باب غزوت سیف البحر سیف کنارا یہ سریا سمندر کے کنارے چل رہا تھا اس لیے اس کو سریے سیف البحر کہتے ہیں اور سالار لشکر ابو عبیدہ تھے اس لیے اس کا نام سریے ابو عبیدہ ہے اور اس سفر میں پتے جھاڑ کر کھائے گئے اس لیے اس کا نام سریت الخبط ہے. یہ سریا کس سن میں پیش آیا؟ واقعی ابن سعد ابن جریر ابن حبان وغیرہ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے یہ رجب سن آٹھ میں پیش آیا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو قریش کے ساتھ مصالحت کا زمانہ چل رہا تھا اس لیے ان کے سریا سے تعلق کا کوئی موقع ہی نہیں تھا پھر بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں سریے قریش سے کیا تعارف کر سکتے ہیں؟ اسی لیے حافظ ابن قیم اور حافظ ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہ قصہ سریعہ غزوہ حدیبیہ سے بھی پہلے کا ہے، اور حافظ ابن حجر نے ایک مقام میں لکھا ہے کہ واقعہ صندوق ہندی کا ہے، لیکن علامہ ولی الدین احمد ابن عبد الرحیم کے حل ابن العراقی الحافظ ابن الحافظ نے لکھا ہے کہ یہ ہے رجب ہی کا قصہ، فتح اس وقت حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی. یہی قول علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی، شیخ عبدالحق، محدث دہلوی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ سریہ قریش کے اس دستے کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہو، عیر کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہو، محاربہ کے لیے بھیجا گیا ہو. مولانا شبلی نعمانی نے اسی کو اختیار کیا، لیکن سریہ کا سیاق و انداز اس تعویل سے ابا کرتا چلیے. وهم يتلقون عيرا لقريش وامير ابو عبيده وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن معاذ بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وامر عليهم ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهم ثلاث مئه فخرجنا فقلنا بماذا الطريق اللہ کے بندے تو بخاری شریف میں تو پڑھ چکا ہے. پہلے بخاری جلد اول میں آیا کتاب الشرکا میں حين فقدها لقد وجدنا فقدها حين